أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te mussal ko ginaaw lolu mbokk julit yi ngi andat ak yeen ci tere yalla bi tabaarak wa ta'ala batay ñu tollu ci suratul nisa ñi jël tay ñaari aya aya 58 aya 59 ñaari aya yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juroomi mbir bi ci ñeuk moy wujubu raddul amanat ba'da al muhafaza 'alayha li war ci ab julit mu xam ko bu baakha baax boole ko ci pass passam moy dello ndinkane ginaaw bam ko watto waru gar la ci abdulit abdulit moy ko xamne buñ ko wolo du wor buñ ko denké du wor muy amé ci mom yaakar tass yaakar ndax lolou moy njangale nu yonnati bi alayhi salatu wassalam waru gar gi nga xamne l'islam waral nako raddul amanat bepp kolere bepp ndinkane buñ la denk ci lu mu meuna don nga wattu ko ba waxtu wa nga xamne num koy jël ci wat nga dello ko boromam comme nim la ko denké won ben borom xam xam mu ngi joxe misal ci ben way bo xamne doron tukki mu jël alalam ñew ba ci jakk ji fek fa kenn ci dekkando mi mu nako damay tukki mu nako waaw mu nako waye dama jël sama alal mala koy denk amul sere nak mag yow ak yalla ci bir neegu yalla fi ndax wuluna la jarul sere abdulit buñ ko inde ba ci neegu yalla diko denk ala lol rek doyon na waye waji dem da fay an ñewat dem ki mu denkon alalam waji nako xawma la yow tay kan xam nga leen ci triyan yi buñ la naré wor bu ndaje yow li ngeen ci ko moy sant bi ya bu su la nit yoro le dara nga dajé yow mu ne la sant bi bu yow nga xamné mom fa alko nga parce que ki mom nga lay jema faté fatelu wa xam nga né yenn alali mu noko yoral nit ba bari di faté santam waye nit ñu jubul ñi ñoo mel nonu motax bi mu ñëwé né ko xam nga mom né mo dédé xam nga yoy kan né ko ah xam lom mu né yow dé faté na la dé man ma dëkk pa sangam xana bi mu fa dëkké yagut gis nga ah da yag na fa dé da nga faté bu muy tukki sax ñewon na ba ci yow ci jakka ji ci place sangam ma dénk la tang mu né yow est ce que djoumo señ bi est ce que man la ah né ko wax dig yalla yow mu né ah man def dig yalla dénko ma dara waji top ko tok mu gis waji deugal mu dem bolé ko khadi bi atekat bi atekat bi dal len di wo ñom ñaar dal len di laaj ñu tont yow señ bi lo joté ki mu ne dama ko denkon sama alal bu ko fekke ken man ak mom ak yalla fan ci place sangam ci jakk sangam señ bi yo xam nga ki mu ne dedet denku la dara mu ne dedet ki kañ ngoko mësa gis mu ne ko tay ak kérok bu ñëw di ma fayé ko ah d'accord deg na li ngeen wax tok len après dina len atté ci kanam daldi wo ben way ne ko demal ma ci jakk sangam mi waji wax ne fala ko joxe xaj bi demal ma ci jakk ji nga xolal ma jakk ji wala da dafa wo borom alal bi ki denkané won nako andal ak ki nga won ko jakk ji nga ko joxe won xaliss bi ñom ñaar ñu dem affaire bi yag trop juge bi jekki jekki rek atté kat bi dané pa yow ñi yag nañ dé mu ne ko jakk ji dem sori mu ne ko fayal bor bi fayal fayal fayal fayal fayal nan la xamé né jakk ji dem sori ça veut dire que deug la kon deug la mo ra gis nga ñi atté na yenn masala yo xamne bu bëggé yëm ci ay téré da nga am problème fokk nga mous fokk nga ñaw fokk nga ñor sinon nit ñi dañ la indil problème mo da boy jang nga wara nek attakat bis bo répé ba yëm ci téré rek da nga am problème fokk nga am hikma loolu lañ nane hikma xérign xeriñ nga ñaw ñor xam nit ñi seen pexé nga xam noy noy rëcc ci seen pexé yoy lool nak borom xam xam yi ndaysan yal na leen yalla fay parce que xam xam daf lay yobbu ci hikma loolu tax ñu bari ci ay say say ak ay bandi borom xam xam yi daanel nañ leen bari na luñ leen daanel ndax seeni pexé dañ yaakar pexé pexé yo xamni kenn du leen ci mëna génné waye bu ñëw rek borom xam xam yi daanel leen ndax liñu xam mo tax lolo tax ndinkane mbok yi l'islam dafa bok ci islam kep ku ñu wul denk la ak no mu na mel fexel nga respecter ndinkane bok lol bok na ci liñuy jang tay ñaarel moy wujubul adl fil hukmi wa hurmatil hayf wal jawr fihi dafa aram dafa war al adl mandu mandu dafa war al adl mandu mandu lu war la digeunte jami yalla yi kep ku jamu yalla na nga yek ne sa digeunte jamu yalla yi mandu daf ci war al adl wal dafa war rawati na nak so deme bay atté li gëna graw ci aduna moy nga nek atté kat ñaanante bi neena atté kat yi ñett lañ ñaar ñi safara lañ dem kenn ki mu ngi ci danger xol leen atté tay mo la leen sa nga gis kenn mu ne man damay jang atté droit lay jang droit li dey droit ki di droit de droit wala la nek avocat nek magistrat nek juge ci Sénégal wala ci adina bi ak graw ndax alal alal ni mu jënde doomu adama yi juge bu ragal yalla beureetu atté kat bu manu bu ragal yalla beureetu waxuñu amul dafa beureetu taba mu ngi don netali ben way bo xamni dafa détourner ay millions ci ben société bu mu détourner millions yoyu mu dem xaj li mu denc ko li mu jox ko soxna ñu japp ko tejj ko ni jaayam ñew ci kasso bi nako ana xaliss bi mu mu ci sama soxna mu ñaata la mu ko 18 millions ni jaay daal di yëm jël 8 millions daal di ñew gis jiz bi ñu nako jiz bank ci biir secrétaire bi nako jiz bank ci biir mu tok yeug yalla def rek jiz bi genn mu nako musul jiz mu nako lan la lan la aw ma ciop mu nako no miru diw moma indi quoi miru diw na dugal mu daal dugal mu ne damay indi won 8 millions mu ne nopi xara tej bunti wacce fenêtre yi talam bi ne lan nga indi ni 8 millions pour lan mu ne pour ma joxalako pour nga jappale ñu mu genn dugal fofu man ak yow nak kenn yeup mu daal genn da xam nga lool bu fekkene ñun jiji non lañ mel tay fuñu jëm ci aduna bi ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen motax yonent bi ne atakali safar lañ jëm bam dess kenn ki xamul deug attewul deug safar la jëm ki xam deug atté chaahan safar la jëm ki xam deug atté deug koko recc lol nak mo niw tay bu ngeen gisé tay suñu atté yi xol leen fi légui légui la ma ben way di wo ci est deug ben commerçant bu ko yoreul 8 millions té néna mom mo gëna tutilé ñom ñëm yi def seeni plainte ñu japp waji waji am lu mu génné am lu ñu nangu ci alalam jaay mom néna 8 millions lañ ko yoreul mais jot na 4 ak lu dess mais amna ñoom bu légui jotuñu dara té waji génné nañ ko mu ngi dox ci mbéddi di lambar lambar dem yoonam té ñi mu yoreul kèn xamul nu ñu toll waji néna ma gëna tuti ñi mu yoreul kon koku lan moko génné ci biti lan moko wara génné moy am lu mu joxe lol nak motax islam mom limu xam moy mandu julli day ragal yalla do ragal nit ñi waye da ngay mandu ci li ngay def al hukmu waye jeng ak togn dafa aram ci islam puisque atté bo atté fi yowmal qiyam yalla dina ko atté wat inil hukmu alaysa allahu bi ahkamil hakimin Allah yowmal qiyam yalla dina ko atté wat lo motax bo gëmé lolu di nga taxaw ci kanam yalla li ngay atté tay mu atté wat ko kon di nga mandu ci li ngay atté ñettel moy wujubu ta'atullahi wa ta'atur rasul wa wulatul muslimin mbok yi warna ci ñun ñu top yalla lolu dafa wara leer julit yalla la wara top warna ci julit mu top yonent bi waye warna ci julit mu deggal ñiko jité budé ay julit lañu mu deggal len ci liñ koy womat diko yobbu ci alquran ak sunna mu deggal len waye budé nguur gu deung la nguur gu bon ken waru len top lol tamit dafa wara leer lele borom xam xam yi di soñu nit ñi ñuy top seen nguur yi waaw di ci tara sax nak ku jaayante wul ak nguur ku deful li wa ban nguur lan wara wax ban nguur lan wara top kan ci nit ñi lañ wara top lol tamit dafa wara leer la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ken di top mbindef ci meru aji bindi ji di un ngeureumal nit ñi fekk yaangi bayyi ngeureumal aji bind ji lolu musiba la innama ta'atu fil ma'ruf kuy digle lu bax lan wara top bu de suñu bur dañu am bur bu bax bu ñuy digel lu bax di ñu téré lu bon digel ñu alquran digel ñu sunna digel ñu diine nguur gogu ku ko wacc boy de da nga dem safara waaye fekke nguur gu deung la di tiaxan di moylo yalla nit ñi di def ay fop ba pare di ci wote ba pare tek ci yatam ne ku ñewul mu duma la lool mom bu yebo nga baña dem ndax duma yoy mo tax ne bakkar bam fay jele kon top yalla dafa war top yonent dafa war top njiti julli ñi fi tek suñu kanam dafa war ndax hadith la yonent bi neena man ata'ani faqad ata' Allah ومن أتى أميري فقد أتعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن أساء أميري فقد عصاني ينتبه عليه الصلاة والسلام نين كما توب توبنا يا الله كما توب توبنا يا الله كو توب سمنجيت توب نغما كيب كو خمنا موي نغما موي نغا يا الله كيب كو موي سمنجيت موي نغما من ينتبه lolern man ata'ani faqad ata Allah kuma top man yonent yalla nga top lol ay alquran la qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni su fekke li ngeen di wax deug la gem ngeen yalla man muhammad ngeen di top te wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah kep ku top yonent bi top na yalla kon ndeke top yalla la koy deugal moy top yonent bi alayhi salatu wassalam roy ko ci limu indi waye top ki fi ki wutu yonent bi aussi top ko diine la yonent bi neena ku moy sama njit moy nga mamane yonent bi te ku moy yonent bi xam ngeen mbiram man ya'sir la wa rasul fa inna lahu nar jahannam juromel moy wala ñentel al wujub رد المنازعة عقيدة أو عبادة أو قضاء إلى الكتاب والسنة ووجوب الرداء بقضائها بقضائهما بوك جولي دي وارنا سي نيون نوي ديلو اتي نوي ديلو سونو خيتيووي سونو امي ووتو ني ديلو كو ووتو بوبو مو خام سي باس باس لا مو خام سي جامو يالا لا مو خام سي اتي لا ني ديلو كو سي القران اك سنة لان مو تخ تاي جولي دي ام ووتو يو خام ني كين مونو كو ريغلي c'est parce que woute yoyu julit ni dañuy baña delu ci alcorane ak sunna man ak yow dañu am ben woute ni nga gisé ni la gisé sunu bëggee jubo nan la ni def dañuy jël alcorane ak sunna rek na señ bi bismillah ak mbir mi de li la ci yalla wax mbir mi de li la ci yonent bi wax jeexna lerna waye buñu amé problème ñun ñaar ñu woute ci ni ñuy julé wala ci sunu pass pass wala ci atté bi lan la ci yalla wax ñu wuté ci ñuy xëccu guddé ak bëcëk té duñu jubo kon dañ ko déllowul ci yalla ak yonent buñ ko déllo ci yalla ak yonentam rek mbir mi daali leer ci ñun té lolu aya la alquran mo neñu wa in tanaza'tum fi shay turdu ila allahi wa rasuli su ngeen xëccowé ci dara rek déllo leen ko ci yalla ak yonent jeexna tak kon dafa war ci ñun suñu amé wuté wala ñu xëccu wala lu ñaka leer ci suñu diiné ci pass pass la aqida nan lañu gëmé yalla nan lañu gëmé yonent nan lañu dundé alquran nan lañuy royé yonent bi alayhi salatu wassalam ñu wuté ci wala ben ibada jaamu yalla gi nan lañ koy défé est ce que dañu wara julli jël suñu loxo tek ko ci dënn wala dañu wara julli wacce suñu loxo xam nga lolu wuté la ñaari nit buñu wuté ci pass pass bobu julli tek sa genn julli wacce nuñu wara def delu ci alquran ak sunna sunu demé rek day leer waye buñu lanké wala kenn ci ñun lank ah ndaysan ben way bu ubi bitik ci ben koj day ubi musique bi bam for ndax nit ñi xamné fi bitik la wa koñ bi nako li tay sa musique bi solo nan de mu teha deg ñu yow boole ko kenn ku mak ci quartier bi koku woko mu ne ko waaw yeen alquran moy dundal sen xol ñun musique moy dundal sun xol nga wuté ngo su ko ne mom julit la ñu woko ne ko gaay sax waxu ñu ko fayal sa musique mais dañ ko ne wañi ko bok mu ne yeen alquran ngeen ngeum moy dundal sen xol man musique la gëm moy dundal sama xol fofu la julit di tol julit bo xamne musique moy dundal xol juromel moy al aqiba al aqiba al hamida wal hal al hasana as saida fi radd al umma al islam ma tanaza'a fi ila al kitab rabbiha wa sunnati nabiyha muhammadun sallallahu alayhi wasallam bokki mujju gu rafet al aqiba al hamid mujju gu rafet lan moy mujju gu rafet moy nga dund ci aduna nga am ngeureumal yalla ba de ñew nga am ngeureumal yalla lolu moy dund gu rafet wal hal al hasana nga am comportement bu bax comportement bu texé kañ lañ koy am fi raddil umma al islam ma tanaza'a fi ila kitab sunna kañ lañ am dund gu bax kañ la sunu dund du neex kan lañuy dund ci aduna am contante yalla am ngeureumal yonent bi kañ su fekkentene buñu amé jafé jafé rek daal di koy garal téré yalla ak téré yonent rek ci jamm la ney nek ndax téré yalla bi ak sunna yonent moy solution bu yalla tégal julit ci mbolém dundam kenn ci ñun ki ñu tok ci jakk ji khalatal khalat bu la neex gennel ci sax dënn wax ci sa gemmiñ ben laaj nga ni li ndax l'islam wax na ci wala waxu ci nga xol ndax l'islam wax na ci sa question bo wala waxu ci amul loy yëkëti loy def yow julit bi nga xey ci suba ba ngay delu wat ci sa kawlal 24 heures bi loy def te l'islam waxu ci amul fekke da ngay lek bu de da ngay nan bu de da ngay solo bu de da ngay liggey lo meuna def l'islam wax na la ci sa dundu naka ngay dundé kon nak su fekke l'islam bayilunu dara suñu bëggé am jamm nan lañuy def dañuy déllu waat ci l'islam bobu déllu waat ci téré yalla déllu waat ci sunna yonnati balis mais fék ñu ngi chaaxaan fék ñu ngi wuté fék ñoo ngi top luddul alcorane ak sunna xam nga fan lañuy jëmé dañuy gëna wuté rek amna ño xamné fi ci bir jumaa ji bañuy dund ci seen jamono tariixa yu ndaw lañu xamone tariixa juroomi tariixa rek wala tay tariixa yi ñaata la léegi mu ma 200 de té day gëna yokku nak ndax bis bu nek nit ñi di dund sëriñ ñu bëss di ñëw tariixa yu bëss di ñëw wala wala amna ci yenn ci ay kilifa diiné ñom bañu ñëw ci aduna ben tariixa lañ fi indi won ben seen kër tay amna juroom fukki tariixa ñom ci seen bop sax bu ndekki won ñëw seen kër dañ nan waaw ki fu mbokk ñu ne ko ci sabo mu ne mukk yaan ki kay indi wumako ki mom li mom man waxumako te ñooñu koku lañuy askano xolal lool rek mana kër yëpp dañoo tasaro waaw mu ngok kër yu nekk legi amna yeneen kër yu ci juddu wala lool nak su continuer xam nga lu ko waral moy baye alcorane ak sunna baye alcorane ak sunna motax mbir yi di tasaro di dem waye buñu topé alcorane ak sunna amul leneen luy juddu wat ndax yow da nga dul indi wat dara ndax ñëmé wo indi wat kon mbokk julit yi juromi tomb yi mom lañuy jëlé ci suñu ñaari ayé yi nekk suñu kanam mo ngi ñaan bur jalla wa ala mu dëgeural suñu lamiñ a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا borom bi subhanahu wa ta'ala neena inna allaha naka bur yalla jalla jalaluhu wa azkamaluhu ya'murukum mu ngi len di digal mom yalla mom an tu'addu ngeen joxe al amanati kul rey ndenkane ngeen dello ko ngeen joxe ko ila ahliha ca ñoyam ca ñalen denkon ca ñalen wuulun ca ñalen yaakaron an tu'addu ngeen joxe al amanat ndinkane yi taslimul mu'taman wal amanat jamu amana wa hiya ma yu'manu alayhi al mar moy lin la wulu denk lako min qawlin aw amalin aw mata muna nek wax muna nek jëf waye muna nek ay bagage muna nek alal ni dina la wulu ño wax la waxam ndinkane la wala ha ben way da ñoo sa jabar ji bëggul de mu ne da ngay wax rek ñu ne ko baxna ben way ne ko jëlal nen bi nga denku ne ko dama nen nako denk nako denc mu ñoo ne soxna si man di dama am luma dal mu ne ko lan la mu ne dama nen bi ben nen lay nak dama bëgg nga dencal mako te bu mu siiw man ak yow mu genn rek ndaw si wo xaritam ne ko sama ni jaay da nen ben nen xarit bi genn yok ci ñaari nen kam ko ne ñaari nan ko yok ci benen muy ñet bala ngon jot neni mat na témèr ndax ku dégg rek yok ci ben ba waji tit mom ci bopam demi demon lol defane mom ba dama nen man ndax information bi ni mu tassaro ci bir dekk bi waji tit defane ndax na dafa nen lolou muy nit ñi nu ñu mëne yok té lolou ku la wolu kay denk la yow kay wax deug yalla alal la la denk kaddu la denk jëf la denk ay bagage la denk respecté ko benen way dañ ko denk alal mu lek alal ci ñu wax mu ne jëluko bur bi da ne waaji fexel ba kidnappé domam rek nga denc dom genn rek waaji daal di jël dom ji denc ko moy fam lu mu dem mu ne diw dafa jël sama dom diw na ko ah di yow yaa jëloon alalu jàmb bi ñu la laaje alal ji anam nga ni ci ndax yee ko lekk du yaa wax lool waxo ko wala yaa ko mu ne waaw moom keesu xaalis la ma joxoon te xaalis mooy xaalisu weñ yi mooy xaalisu weñ moo amoon ñu ne ko ana xaalis bi mu ne weñ yi lekk jinax yi lekk nañ ñu ne ko amo mu ne waaw léegi nag buur bi daal di wax ki mu ki nëbbu doom ji ñu ne ko ye ana doomu diw mu ne picc yi ñoo ko yóbbu waa ji waa ji ne woon jinax yi ñoo lekk xaalis mu ne i foo mu sa gis picc di lekk nit mu ne foo mu sa gis jinax bi lekk weñ mu ne jox ma sama doom mu ne jox ma sama xaalis mu ne am mu ne indi joxe xaalis jaamu ñu jox ko ndox waaw xam ne gars yi moom vraiment ay pexe la ñuy tëral waaye borom xam-xam yi dañ leen ci génne bisu nekk kon jullit na am na maandu aaya bi dafa am sababu nuzul lu tax mu wàcc dafa am inna allaha ya'muru an tu'addu al-amanat nazalat fi sa'ni usman ibn talha aaya bi dafa wàcc ci bi mbiru kenn ku tudd usman ibn talha moom ci jamono yonent alayhi salatu wasalaam ñoom ñoo doon garde kaaba gi haysu kaana mafatihu lkaaba indahu ñoom ci seen jamono maam ñoom ñoo yoroon caabi kaaba gi ba jamono yonent alayhi salatu wasalaam yonent ñëw ubbi màkk xam ngeen kaaba gi ñaata xërëm ci nekkoon ñetti téeméer yàlla ak fukk ak ñett yàlla ñoo nekkoon ci kaaba gi yonent bi bi mu ubbee kaaba gi daal di daaneel xërëm yi ndeysaan am keneen ku daal di sàkku ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jox ma ma denc caabi kaaba gi ah yonent alayhi salaatu wasalaam imaam ali sax dane woon kenn du delloo caabi ji usman ibnu talha aaya bi daal di wàcc yàlla ne nan delloo ndénkaane ka ko yoroon ba fii may wax ak yéen ñooñu ñoo yor caabi kaaba gi yonent bi nee na ku ko nangu ci ñoom rek bandi nga bi aj bi jeexee ndeysaan ki ko yoroon dafa gaañu daa di koy jox keneen ci waa këram ñoom ñoo yor ñaar ci kaaba gi ñoo yor caabi ji ñoom ñoo yor mbubu bi ñuy muur kaaba gi ci seeni jamono maam mbubu kaaba gi ñoom ñoo ko moomoon dañoom lañ koy jox mais instant yi buuru màkk da koy jëndaat ci ñoom xaalis daa di denc mbubu mi muy muur kaaba gi su amee ay xaritu buur wala ay président wala ñenn ñu ñu respecté ci àdduna ñu ñëw foofu ñu daggal leen ci jox leen lu barkeeloo ko léegi ñoom xaalis lañ leen di jox ñoom waa kër Ousmane ibnu Talha buntu kaaba gi 280 grammes d'or la buntu kaaba gi ah kilogramme or 200 kilogramme or 280 kilogramme or la buntu kaaba gi moo ngi jar ci xaalisu Arabie Saoudite 13 millions rial ci CFA 2 milliards et poussière buntu kaaba gi waaw 13 millions rial lay jar liñ defare buntu kaaba gi ci or boobu bu dee ci CFA yi 2 milliards et quelque la boo ko nattee ci xaalisu CFA 2 milliards et quelque la kaaba googu nag buntu bi buri ak buri ne ko doon defaraat ba bu ñu bu mujj bi may wax ak yéen nii nga xam ne noonu la toll ci gramme or somme bi mu jar ci alal lool la ñoom waa kër googu ñoom ñoo ko yor ba fii may wax ak yéen ndax hadith yi ci rot yonent bi alayhi salaatu wasalaam jagleel leen ko ne yéen yéen a yor caabi kaaba gi kenn du ko foqart ci seen loxo lul bandi dul saay-saay borom bi subhanahu wa taala mu ne inna allaha yàlla ya'murukum mu leen di digal an tu'addu ngeen joxe al amanaati ndénkaane yeeg kóllëre yi loolu moo leen di wane l'islam du diine joo xam ne diine xel la xolal nit nek yéfer han waye mom yéfer la won waye mi ngi yor nangam ci place sangam ñu ñew jël lolu dindi lu bon la fa nekkon ba faré daldi jël jaawagi jaari ko koy dello wat bu don tay keneen la ci ñun lu ñuy def mo ay ki na top fele wax ko wax yu bon daldi jël keneen jox ko waye xolal yonnante ali sallatu wassalam moy ki len ko dello wat ñom fami bo ba adina bi di jeex ñom ñokoy yox xana li yonnante bi wax rek saay ko dindé ci ñom rek ab saay saay moko fa jël moko fa jëlé bo ba légui ñom ñoko yoré waaw jotté wuñu dara ak ñi gouverner mak seen yon neeku ci ñom dal ciabi kaaba gi lañ jor bis bu ñuy raxas kaaba gi at bu nekk dina raxas kaaba gi ben yon ci biir ak ci biti saay ko raxas ñom ñoy ñew indi ciabi ci wala ñu am kilifa gu maga mak ci adina bi mu wara ñew ñu ubbil ko kaaba gi mu dugg ci biir ci bir kaaba gi am nañu fay dugg ha ñu fay dugg ne yalla momu reey mo len digal ngeen delo ndinkane yi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ngeen joxe mbir mi ndinkane yi len denkon wala ngeen sam ko fi kulli amana fi'lun kul mu'taman ala shay an yahfazahu wa yarahu kep kuñ denk dara war nga ko fonk war nga ko sam waaw hatta yu'adda ila sahibi ba nga dem jox ko boromam comme nim la ko joxe won waaw mune fa iza hakamtum bu ngeen di atté bayna an-nas digenté nit ñi an tahkumu na ngeen atté bil adli ci manuti gis ngeen islam allahu akbar li mara l'islam rek moy deug suñ ko baye rek biñ ko baye lañ am jafé jafé yalla mo len digal an tahkumu fa iza hakamtum bu ngeen di atté bayna an-nas digenté nit ñi an tahkumu na ngeen atté ci lan bil adli ci manuté allahu akbar didul jawr wal inhiraf lan moy manuté moy contrôleru deung ak jadd di naqs aw ziyada bul wañi bul mankel jigel normal bul xol fi nga bok bul xol waji nangam même boudé waji sa non la sax soy atté attel deug né tay xam ngeen ci sunu aduna bu ñuy dund rawati na ci sunu réew yi rawati na ci sunu réew mi waxuma atté kat yi jub nañ dé way genn walu ci ñom ñep dañoo deug ndax li ñuy atté ci mbéd mi ñukoy gis waaw police rek fi ngay jëkke wala fi ci quartier bi sax ngay jëkke amna fi ñenn ño xamne buñu defé dara kenn du ñëmé wax wala seen wa kër wala seeni dom wala seeni nangam waaw motax dëkk bi am ño xamne lu leen neex def kenn du leen wax dara parce que mandu amul waaw Omar ibn al-Khattab ci jamono amna ben gouverneur bu toñoon di rawante domam di rawante ak ben way rek waji raw ko rek mu jël yak door waji ba waji noy ko tax nga may raw yow ba do la bu ban bi man moy domu bur nga may raw ci kanam papam waji da dem Omar dem ba Medine ci ak amirul mu'minin da di koy boré Omar da di wo papa ji ne ko ren nga acci fek xamul luñ ko wowe de nga acci de invité na la ay mu contane dañ ma wo aj amirul mu'minin mo ma wo nako boy ñew ina sa dombu goor bi ha taw bi ñi ñaar waaw waji daadi bu tak and ak delegation ñew fek Omar bay leen ba ñex Omar daadi wo waji nako kan mo la dooron mu ne ko ki la mu ko jël yar bi fayl waji jël yar bi japp waji lap ko ba mu noy tek yar bi ci kanam Omar ne ko doyna sekk Omar jël mbol ne gi ne ko reul papa ji ci bob bi kala ginaaw Omar ne ko kañ ngeen di def nit ñi ay jaam te seen yaay bimu leen di jur ay gor lañ woon yeen ngeen leen def ay jaam mara Omar bi man dugu rom ñewé di wër kan moy Omar ñepp ko ragal ku deg turum rek mo moytul mon nga saw saytank Omar ni mu toll ci nganday ah ku setané ragal kon nit ñi war nañ la ragal dé yonentina Omar bu jaaré ci mbéd setané day daw wiri koñ kon nit ñi war nañ ko ragal dé man duubu Kisra ndaysan Rum ñew di wër kan moy Omar dig Omar parce que aduna bëpp dañu dig Omar Omar Omar Omar Omar ñepp ragal ko té moy Amirul Mu'minin mu ñew né Omar lay laaj day né ko jaaroon na ni jëm marché mu jaar ci mbedd mi ku mu dajal ana Omar ñu né ko jaar na ni dé ana Omar jaar na ni bu fi mujj mu né ana Omar ben way né man dé dafa melni rombu na ko fele ci garab gele mu teud mu ñew fekk Omar mu ngi teud ci garab gi mu ngi jaganaayo ay dalam mu ngi teud di nelaw Amirul Mu'minin ci képaru garab di nelaw mu ñew tim ko né ko hakamta wa adalta wa aminta wa nimta hakamta atté nga bi nga atté fa adalta nga mandu bi nga mando fa aminta nga am sécurité bi nga amé sécurité fa aminta nga am koluté mo dang nga teud fi dina ban bour mo ñëmé lool ban président sénégal mo ñëmé dem ba sande nga teud fa dina raw di sest ci gapparu garab yi ñi len ma wala sa parce que Omar dafa atté won mandu dafa yemalé won lepp wa mëss nañ dem ben xaré ñu am ay tisi ñu ñoo ñu may ku nekk tisi daggit ñu jox ku nekk daggit ndaysan gaay toilettu seen tisi ñepp ñoo seen seen yéré gatt Omar ñoo sol bu guddu mu taxaw ci jumaa ji ayyuhan nas ittaqillaah ragal len yalla ben way ne kenn du ragal yalla tax ñu ragal yalla da nga ragal yalla ba ne nañ ragal yalla Omar ne lan la def mu ne ko ñun ñëw yéré bu gatt lañ am nga am bu gudd foko tek nan nit ñi nañ ragal yalla ba lañuy ragal yalla nga wax ñu bu gudd bi foko jëlé gis ngeen kan moko ñëwé def tay président la république Omar daan ni ana Abdullah ibn Omar mu ne ma ngi ni mu ne waxal ak waaji mu ne mako bay sama boss mu ne ma yok ko ci lo tax ma am bu gudd mu ne ko légui mu nga continuer khutba gi légui nañ ragal yalla gaay ah ñu non lañ melon ndeesan non lañu ragale won yalla motax bañu jité nit ñi noppalu parce que lepp lu ñuy def dañ ci xalaat yalla ndeesan lepp lu ñuy def yalla la ñuy xalaat motax ñu am manuté ñu am ragal yalla mbokk yi kon suñu borom neena wa iza hakamtum bu ngeen di atté baynan nasi ci nit ñi an tahkumu na ngeen atté bil adl ci manuté na ngeen yegne inna allah yalla ni'ma aka bax yow kessala ni'mu shay ya'izukum bi yalla ngi len di war ci li yalla ngi len di war na ngeen man yalla ngi len di war ngeen joxe ndenkane yi yalla ngi len di war na ngeen jefe ndigal yi bayyi tere yi na ngeen yegne inna allah yalla kana mastadan sami'an di deg waye basiran di gis kenn ci firikat alquran yi ku tuddu sa'id hawa rahimahullah bok na ci terem bim don tafsir quran mune bu ngeen di jang aya yi na ngeen baye xel aya yi fu ñuy jexé aya bi fan la jexé yalla day deg di gis julit bu gëm ne yalla nga deg kon lan mo la war ci sa langage lan mo la war ci say wax julit bu gëm ne yalla nga lay gis kon lan mo la wara war ci sa comportement ci say dugg say genn say def ndaysan ben xalé bu goor dafa dugg ci marché mu gis xalé bu jigen bu patchal dangal xotel genné ay awram comme xalé jigen yi mu xol ko rek ni bu xolé xalé bu jigen bi rek xelam dem ci ben ay alam ya'lam bi anna allah yara mu wacc ay beutum rek rongañam daldi tour ndaysan mu joy ba genn marché bi ñu ne ko lan la mu ne tay yek na amna iman parce que bëggoon na xol lu bon ab ay alquran dindi ma ci alam ya'lam bi anna allah yara ana xamone yalla nga lay gis alam ya'lam bi anna allah yara yomi xol lu bon yomi deglu lu bon yomi lek lu bon yomi nan lu bon yomi dem fu bon yomi di fanan ci lu bon yomi di yendu ci lu bon yomi dekk ci lu bon alam ya'lam bi anna allah yara ara yow yego ne yalla gis na la xamna la Allahu akbar gis ngeen ay ni ñi orienté ab julit alam ya'lam bi anna allah yara xana yegu ñu ne yalla mo ngi gis wala yalla du gis ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi as-sudur yalla xamna beut yi wor xamna lu xol yi denc inna allah alimun bi zati as-sudur yalla xamna li ci denn yi li ci denn yi yep yalla xamna ko bala ngay xalat bala ngay jif bala yalla xamna iblis lan la yakule ba mu xalat dene adama mako gën rek ci lako yalla dégager jotu ko sax wax ana khairun minhu yu ko yalla woyé nak mi indi explication ci la commencé wax yalla xamna limu don xalat sun borom subhanahu wa ta'ala kon nañu bayyi xel alquran fi muy jaxé yalla néna yeg leen né inna allah yalla kana sami'an basir yalla day deg yalla ngi gis té nak fo nek gis na la wala wala amna fu mëna dugg té yalla duñu gis ha aywa ya ayyuhalladhina amanu yenni gem ndaysan borom xam xam ni ya ayyuhalladhina bo gis amanu tegu ñoñu taxé nañ allahumma ijalna minhum ya ayyuhalladhina amanu yenni gem ndigal ñew na de abdullah ibn mas'ud neena abdullah ibn abbas sa yo gisé ya ayyuhalladhina amanu taxawal dalay digal wala mulay teral mulay téré ya ayyuhalladhina amanu yenni gem atiu allah top len yalla wa atiu rasul top len yonentibi wa ulil amri minkum ak ñi nga xamne ño jité seeni mbir moy seeni nguur yi seen njit yi da ngeen len top top len yalla top len yonentibi waye top len njit yi fi yalla tek nek ay julit di len jité ci diine lélé nak ñu jël ayé yi diko firé ci sunu nguur yi yenn xalé yi sax ci masala yi lañuy tek sen tank nan dañu wara jaayante ak buur yi yenn ñi sax dañuy def iftane ku gëmul buur yi wolé da ngay dem safara lu nek ngay dégg ci borom xam xam yi ci taral ak top buur yi nga xamne ci lay cité lañ jité buñuy top kay dañuy top buur yi jité ci l'islam waye ñi xamne ci lay cité lañ ñi jité di ñi ci xëc ci lu bon di yaq suñu diiné di daganal lu haram al khamis la xawma may baña fagn dama fatte bis bi xam al khamis la xawma aljuma amna ci fan yi fan bu ma bis bu ma dem dakar hôpital dantek dugg ci ben essencerie fek fa ben xalé bu ndaw di jënd sangara mok moromam ci ay canette sangara lañu jënd may canette yu verte yi xalé bu ndaw ñaari xalé yu ndaw jënd sangara jahran becc ma taxaw di lañ xol taxaw di xol mu jël fay ñu dello ko mu jël duggal ci ay mbuus ma taxaw diko xol mu duggal ko ci saxam ñu wacc as bernard ci geej gi xalé yu ndaw jaay sangara becc ak senegal ma ñew diko nakarul ben xalé na ma nopil di mamu lay sangara si ni lay tambambalo ak bon bi fu ñëm légui di paré légui dañuy jaay sangara ay mbuss quoi mbuss 100 francs tudé ko salañ bind ci salañ fan lañ jëm té yoyoy ndaw yi fekke nguur yoy nak ñoy ara ñoy daganal lool est ce que dañ nan julli ji nañ top nguur yoy yalla de bi ne yonent bi ne na ngeen top nguur da ne nguur guy digle lu bax suñ top ni dal na fekk muy digle lu bax la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq legi nak instant yi lu nek lañ ni wax nit ñi bu fekke bur bu gëm yalla la fekke buru julit la fekke bur bu yar nit ñi Allah mën nañu soñu nit ñi ñu top bur bobu way ay kacior ak say say ak bandi ñi daganal droga yaq jangu nit ñi yaq diine nit ñi keen xamul Senegal fuñ jëm billahi ku dëkk Senegal ci tito rek do nit ku dëkk Senegal instant yi te tito yeen sax mu ngeen baña xam danger parce que amugul len jabot mais ku am jabot fi ci rew mi te tito do nit ken xamul nit ñi fuñ nara jëmal la jikko yi ñu yaq comportement yi ñu yaq télévision bi mo télévision yi radio yi subhanallah yal nañu yalla dimbali yal nañu yalla jubal yal nañu yalla delo ci wat ci deug sunu borom neena top len yalla loloy li war de yen ñi gem top len yonent ay li jaar ak ñi len jité wa ulul amri minkum yor seeni mbir mune fa in tanaza'tum fi shay bu ngeen amé wuté ci dara ngeen xëccio ci mbenn mbir farudduhu delo len ko ila Allah ci yalla war rasul ak yonent bi sa ngeen amé problème ci seen walu dundu seen walu diini lan ngeen wara def ci jaamu yalla lan moy atté lolou moy delo len ko ci yalla ak yonent xol len lan la yalla ak yonent wax mais li lerrna lan mo tax Senegal tay ñu am problème té mënuñ ci génn dañu wut dañuy wuté ci julli wuté ci koor wuté nuñuy ajé wuté nuñuy tuddé lo wax rek mën nga né wuté ngi ci lo wax lo jël rek wuté ngi ci wala wala tukulori niñuy tuddé dom bokul ak olof yi olof yi bokku ñuko ak séréer yi séréer yi bokku ñuko ak jolaay jolaay bokku ñuko ku nekk rek ak sax sax sax no koy défé ko ni min tayu ma bebe ina wala mi len ko ni min wat kenen joge fele ñun ni lañ ko xamé han bon suñu mami ni lañ ko doon defé ñun ni lañ koy defé waaw seen affaire yoy xolal tek len ko fele ñun gamu ñu lolu ñun dund nu lolu ha way ha ku nekk di gir jay gir yi ko ci diina yalla fuñ jëm fuñ jëm te yalla indi lañu solution fa intanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wa rasul su ngeen amé wouté rek yalla néné indi len ko ci man ak sama yonent mu ngox farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi gis ngeen charte bi su fekke gem ngeen yalla li ngeen di wax ci yeen deug la kon lan ngeen war def moy delo ko ci yalla ak yonent moy lolou in kuntum mu'minin gis nga waye ba nga xamé ne gemuñu motax bo xawé ben way bo nañ ko nañ dem ñu sét alquran lu wax mu ne xolal gis nga alquran dafa mëna wax lé dem nañ bi ben khutba ci imamul mahdi ay gaay genn naan way yow mu ne alquran alquran alquran dafa mëna wax yé am yo xamné du nekk ci alquran way yow a légui bu nekkul ci alquran fu muy nekk ci sunna légui nak bu nekkul ci alquran nekkul ci sunna fu muy nekk ijma nekul ci alquran nekul sunna nekul ijma fan la nek moy tiaxan la ah wey ay fola tiaxna kan nak lolou nab julit na ci baye xel waw so bëgge am diine dal xolal sa diine bi ngay def ndax yalla wax nako wala yonent wax nako wala lan la ci borom xam xam yi wax waye yow diine bo xamne yalla waxuko yonent waxuko borom xam xam yi waxuñ ci yow nga dem faqe fele rek indi sa diine jox nit ñi bo ban diine la fum joge kan moko santane han la ilaha illa tay ben xale bu jigen mu ne ma oustaz tay gaay dañuy raxas de mu ne ko li lolou mu ne tay la dernier samedi tay mom dañuy bal ba dag dekk bi mu ne dañuy fecc ba tarxis mu ne ko moytu len dam de bi ci tarxis ba dam de xawma la wax yalla abo mu ne mu waw tay la dernier samedi tay mom soirée yi ñeppay teug mu ne ma danse ñeppay teug mu ne man ko lutax mu ne dañuy wor jeudi te xam nga koor gi mom ken dootu mu na def dara so te te te te xana mu ñu ko yok Allahu akbar wala sénégalais fuñ toll ñu nek am nañu bëri day gi seen kanam yi commencé ñëk ñu ko ko lëndëm soné lan la mu ne wayo koor gi ñaata fa na ci dess nga ne ko est ce du ginnaw suba mu ne shoo non mais dañuy wor ni rek ha non ma fa ko comme ñu nara ray parce que dañuy wor parce que dañu japp ne koor mbugal la quoi koor da leen di mbugal koor da leen di téré dund lool motax fim nek ni si Allahu akbar bari ñu ngi ñuulal kanam am tay lay nek sama dernier nek tay lay agn sama dernier agn tay lay reer sama xawma tay lay moy sama dernier moy legi bo deme nga moy nga dé sa nit ñi ñu duñu diñu xalat wala legi def nga ko après nga ngay da ngay tuup la yalla balul parce que ya ko tay la yalla balul fo jëm nga dundu ba dé nga ñew dajé ak yalla wala dundé dé jar nay xalat dé ndaysan dé jar nay xalat fuñ toll war nañ xalat dé ben xalé bu goor day moy yalla di moy yalla di moy yalla ba febar ñu bu ko hôpital mu tedd nek ci sukura indi len ma kamil ndaysan gay na indi len ma kamil gay daw indi ko kamil mu jox len mako ñu jox ko ci ñaar loxoy mu tey kamil yëkëti mune akfuru bi rabbi hadha alkitab akfuru bi rabbi hadha alkitab mune ma weddi borom tere bi mako weddi mudé kok la ngeen xalat ci la ngeen xalat ci xalé bu goor bo indi len makamel ñep yaakar ñu defane day wax lu baax mune ma weddi borom tire bi après mu dé parce que loolu la dundon ku dundu ci dara dé ci ku dundu dara dé ci ku dé ci dara dékk ci so dékké ci lu bon nga and ak mom dem safara borom bi néna bu féké gëm ngeen yalla gëm ngeen al-akhirah wal yawmil akhir dello len ko ci yalla ak yonent mune zalika lolu dello ko ci yalla ak yonent khairun muga waya wa ahsanu ta'wila muga na sax rafet nuñ koy firé na da ngay ñew fekk yalla wax na yonent wax na nga noppalu dello mbir ci yalla ak yonent zalika khair lolu moy lu bax lolu moy yiw lolu moy rafet lolu moy wone na yow am nga iman am nga problème nga yobbu ko ci sa borom waye fa ngay fekk fir bu rafet fa ngay fekk lu leer lu dalal sa xel lu def sa conscience mu tranquille nga normal jeexna waye nek fi dugg ci bom mboy mboy gi li lañ fekk diw ak li lañ fekk sunuy mam ak ay adak ay bidak ay kharfa fufak ay yu ken xamul yal nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yal nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko li mo don dar su tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.